أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم، استعيذ بالله، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم Müslümanlar, kıymetli müminler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere ikram etmiş olduğu nimetleri, bizlere ihsan ettiği meziyetleri, zinetleri, nimetleri elimizden almasın. Verdiği nimetlerden bizi mahrum etmesin. Çünkü inancımıza, itikadımıza göre Allah-u Teala bir nimeti verdiği gibi o verdiği nimeti almaya da muktedirdir. Vermeye de muktedir, almaya da muktedirdir. Hiç kimse elindeki nimetlerin kendisinde devamlı kalacağına, devamlı olacağına güvenmesin. Allah-u Teala dilediği anda verdiği bütün nimetleri, bütün zinetleri, bütün güzellikleri anında alabilir, almaya muktedirdir. Devamlı bunun endişesi içinde olmak lazım. O bakımdan verdiği nimetleri Rabbim elimizden almasın diyoruz. Değerli kardeşler, geçen dersimizde okumuş olduğum ayet-i kerimedeki emanet kelimesine mümkün olduğu kadar yer verdik. Emanet kelimesini anlamaya, anlatmaya ve alimlerimizin bu kelime üzerindeki izahlarını, açıklamalarını sizlere arz etmeye çalıştım. Bugün yine bu konuyu biraz daha geliştirerek, genişleterek devam edelim inşallah. Emanet kelimesi Türkçemizde kullanılan, lisanımıza yerleşmiş, kültürümüze girmiş, 7'den 70'e, köylüsünden şehirlisine, okumuşundan okumamış olana kadar emanet deyince zihninde az çok bir mana, bir anlam zihnine geliyor. Ne olduğunu az çok biliyor. Her insan emanet deyince ne kastedildiğini, ne anlama geldiğini zannediyorum içimizde bilmeyen, hissetmeyen yoktur. Ancak tabii daha geniş anlamda, daha geniş manada meseleyi açıklamanın da faydası var. Allah tarafından insanlara verilmiş bütün nimetler, en başta akıl olarak, akıl, sonra iman, sonra maddi ve manevi değerler, Allah'ın bir ikramı, Allah'ın bir lütfu olarak verilmiş bulunan bütün bu nimetler, eğer dikkatle bakılacak olursa, hepsi insana emanet olarak verilmiş. Akıl, hayat, iman, servet, sermaye, her neyse saymaya gerek yok. Allah-u Teala tarafından insanlara ikram edilmiş ama kendi malı olmayan, kendi mülkü olmayan, dilediği zaman Cenab-ı Hakk'ın aldığı, alabileceği birer emanet olarak mütalaa etmek lazım. Ve bu emanete ehil olmak lazım. Bir emanetin bir şahsın elinden almasının sebebi emanete sahip olamamaktır. Emanete ehil olmadın mı, sahip olmadın mı, hakkından gelmedin mi, önem vermedin mi, kıymet vermedin mi, sahiplik etmedin mi, sıkı tutmadın mı, ihanet ettin mi, yanlışlık yaptın mı, emanet elinden anında alınır. Bunu da böyle bilmek lazım. Böyle olunca bizim yaşadığımız ve adına dünya dediğimiz, yer dediğimiz şu alemde irili ufaklı devletler var, milletler var. Saymakla, belki tamamını saymaya gücümüz yetmeyecek kadar irili ufaklı diyoruz, devletler, devletçikler, milletler vesaireler var. Şu anda, bütün dünyada. Bu milletlerin içerisinde, bu toplumların içerisinde, arasında akıl emanetine, hayat emanetine, varlık emanetine en ziyade haksızlık edilen, ihanet edilen, emanetleri istenildiği gibi elinde tutamayan, hakkını veremeyen, emanetlerin çatır çatır zay edildiği, ziyan edildiği, harcandığı, insan hayatının, insan hürriyetinin ayaklar altında çiğnendiği ülkelerin, milletlerin başında Türkiye birinci sırada yerini alıyor. Dünya milletleri arasında insan haklarının, insan hayatının en ucuz olduğu, ucuz. Bütün dünyayı arasanız, araştırsanız en insan hayatının en ucuz olduğu ülke Türkiye. Tavuktan ucuz, köpekten ucuz insan hayatı. Ayaklar altında çiğnenen, adına trafik dedikleri, sonra da canavar sıfatını verdikleri o teknolojik makinaların, kamyonların altında af buyurun sıçanlar gibi ezilen, değersiz, önemsiz, kıymetsiz insan hayatı, Türkiye'de olduğu kadar hor görülen, ezilen, haksızlığa maruz olan ikinci bir ülke bulamazsınız. Burada insan çok ucuz. Halbuki Allah katında en pahalı, en kıymetli varlık kimdir siz söyleyin. Bak Allah'ın nizamının tersine Türkiye. Düşünebiliyor musunuz? insan hayatının bu kadar israf edildiği, telef edildiği, kamyon tekerleklerinin arasında ezim ezim ezildiği başka bir ülke gösterin dünyada. Allah'ın en önem verdiği, en değer verdiği, en kıymet verdiği insanı biz en değersiz hale getirmişiz. Bu böyle gidemez. Hayat Allah'ın insanlara verdiği en mühim emanettir. İnsan hayatından daha önemli, daha değerli, daha mükerrem, keremli bir hayat yoktur. Onu çeşitli yollarla o hayatı harcamaya, insan hürriyetlerini ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yoktur. Düşünün, 20. asır kapanacak, 21. asrın eşiğine geleceksiniz, 21. asrın kapısına geleceksiniz, yeryüzünde insanlar daha çok dindarlaşacak, yeryüzündeki insanlar gökyüzüne çıkacak, gökyüzünde dolaşacak, Merih'e robot gönderecek, gezegenlerde gezmeye başlayacak. Yeryüzünde insanların özgürlüğü, hayatı, hakikati daha bir gün genişleyecek. İnsan haklarına daha büyük önem verilecek, kıymet verilecek. Ama siz bütün bunların gerisinde kalacaksınız. Adınız Müslüman olacak, Müslüman Türkiye olacak. Buna imkan yoktur. Hala İstanbul gibi dünyanın en önemli bir kültür merkezi olan bir şehrin üniversitesinin kapısında hala başörtüsü konuşulacak, hala başı örtülü kızlara zulüm yapılacak. Bunun kitapta yeri yoktur. Dünyanın bu kadar gerisinde kalamazsınız. İnsan haklarının önemini, değerini anlamadan hiçbir şeyi izah edemezsiniz. Yeryüzünün en asil, en aziz, en temiz, en önemli, en değerli varlığı insandır. Ona sataşmayın. Onun haklarını çiğnemeyin. Onun hayatını telef etmeyin. Onun hayatını, aklını, ırzını, mülkünü, ailesini garanti altına almak zorundasınız. İnsan harcanamaz, insan telef edilemez, insan öldürülemez, insan çatır çatır kırılamaz, ot gibi, çöp gibi telef edilemez. Düşünün şu anda Türkiye'de 4500 insanın 4500 insan öldürülmüş, hala faili belli değil, katili belli değil. Dünyada ikinci böyle bir ülke yoktur. İnsan niye bu kadar düştü bu memlekette? İnsanın değeri niçin bu kadar düştü? Hadi paramızın değeri düşüyor. Bu insanımıza ne oldu? Hadi paramız dünyanın en gerilerinde seyrediyor. Bu insanımıza ne oldu? Niye insanımızın hayatı bu kadar ucuzladı? Niye insanımızın hakları bu kadar çiğneniyor? Böyle nereye gideceksiniz? İnsanlık aleminde hangi noktaya geleceksiniz? Bütün bunlar birbirimize soracağımız ve cevabını vicdanımızda vermeye çalışmak zorunda olduğumuz sorulardır. Değerli Müslümanlar. Böyle giderse ülkede alın terinin kıymeti kalmayacak. Çalışmanın bir önemi kalmayacak. Ahlakın, doğruluğun, dürüstlüğün bir önemi kalmayacak. Düşünün, bir gecede %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de bir gecede Allah'ın yasak ettiği, haram ettiği, nehyettiği, adına sayısal loto dedikleri bir kumara, resmen kumar, bir kumara, Allah'ın lanet ettiği, haram ettiği bir kumara Türkiye'de %99'u Müslüman olduğu söyleniyor. Türkiye'de bir gecede 3 trilyon para yatırılıyor. Allah aşkına Müslümanlar, ne halde olduğumuzu anlayasınız, anlayalım diye söylüyorum. Bir gecede 3 trilyon nereye yatırılıyor? Harama, isyana, Allah'a isyana, cehenneme para yatırılıyor. Loto. Kuyruklar 100 metre, 300 metre kuyruğa girenler oldu. Siz buna ne mana veriyorsunuz? Allah'ın kitabında resmen lanetlendiği, kötülendiği, haram edildiği, açıkça ifade edilen bir kumara, bir şans oyununa, bir kumar oyununa bir gecede 3 trilyon para yatıran memlekete vallahi Allah rahmet etmez. Mümkün değildir. Bu alın terine çalışan emek sahibi insanlara, alnının teriyle yaşayan insanlara bundan daha büyük hakaret olamaz. Alacaksın eline bir kağıt parçası, oradan 6 tane rakamı işaretleyeceksin, çekim yapılacak, arkasından 6 saniyede, o 6 rakamı işaretlerken 6 saniye geçmez. Hadi düşüne düşüne al, neyi düşüneceksin? 6 dakikayı, 6 dakikada 1 trilyona sahip olacaksın. Veya en son gördüğünüz gibi 8 kişinin işaretlediği rakamlar çıkmış, her birisi 240 milyar paraya sahip olacak. Ve ben bu paranın sahibiyim diyecek. Böyle şey olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde olmaması gereken şey. Ama bizde hayalen Müslüman bir ülkede bunun adının bile geçmemesi lazım. Ama geçiyor işte. Ne diyeceksiniz? Yani Allah'tan ne isteyeceğiz? Hadise ortada. Hadise meydanda. Ve insanlar düşünmeden aklını, izanını, imanını, vicdanını devreye sokmadan körü körüne almış başını gidiyor. Bu şartlarda hangi emanetten bahsedeceksin? Hangi imandan, hangi İslam'dan, hangi Kur'an'dan, hangi ahiretten bahsedeceksin? Neyi anlatacaksınız? Bir tanesi bir dükkanda tesadüfen kulak misafiri oldum. Oynadığı kumarı anlatıyor. İşte loto oynamış. Bilmem kaç milyon yatırmış. İster istemez müdahale ettim. Dedim ki beyefendi, kelli felli bir adam. Nedir bu dedim loto? Kupon, bir kağıt parçası. Ne yapıyorsunuz dedim. Üzerinde dedi 6 tane rakamı işaretliyorsun. 6. Sonra götürüp yatırıyorsun. Çıkarsa paranı alıyorsun. Peki bu loto nereden geliyor? Bunun kaynağı neresi? Amerika dedi. Bakın Amerika. Bu kumarın, bu loto adını verdikleri kumarın kaynağı, ülkesi, bölgesi, beldesi neresiymiş? Amerika. Amerika'nın ekonomik hayatına, iktisadi hayatına hakim olan insanlar kim? Yahudiler. Bütün dünya böyle bilir. Amerika'nın iktisadi hayatına hakim olan millet, siz söyleyin şu anda, Yahudilerdir, İsrailoğullar. Biz düşünmüyoruz, bunları hiç zihnimizde canlandırmıyoruz. Nerede, neyin nesi? Peki bu loto kumarının, bu kupon dedikleri kağıdın üzerinde neden 6 rakamını işaretliyorsun? Neden 5 değil, 7 değil, 8 değil de 6? Ne bileyim ben diyor. Ya niye düşünmüyorsun kardeşim? Niçin 6? Neden 6 rakamı var? Peki söyle bakayım dedim. İsrail'in bayrağındaki yıldız kaç köşeli? İsrail'in bayrağı var, hepiniz görüyorsunuz. O bayrağın ortasında bir yıldız var. O yıldız kaç köşeli? 6 köşeli dedi. Anladın mı şimdi loto nereden geliyor? 6 rakamı Yahudilerin kutsal rakamıdır. Araplarla yaptıkları savaşlar bile 6 gün savaşları diye tarihe geçti. 6 gün, 6. Onlarda kutsal, mukaddes rakam 6. Hafta 7 gündür, onlar 6 gün sayar. 7. gün cumartesi günü otururlar, çalışmazlar. Havraya kendilerine göre ibadet ederler, ateş yakmazlar, yemek pişirmezler. Yola çıkmazlar, arabalarını çalıştırmazlar. 7. gün yatarlar, istirahat ederler. Onlar da hafta 6 gündür. İşte Amerikan Yahudiler de lotoyu 6'ya bağlamış. 6 kutsal rakamına bağlayarak düşünün, Türkiye'de milyonlarca insan bu Yahudinin oyununa geldi mi gelmedi mi soruyorum. Nasıl Müslüman diyeceksiniz bu adamlara? Nasıl Müslüman diyeceksiniz? Nasıl bu adamlar hesap verecek Allah'a? Korkunç. Yeryüzünde Allah'ın verdiği akıl emanetine, hayat emanetine, hürriyet emanetine en büyük hakaret Türkiye'de tecelli ediyor. Canım bunu kim yapıyor? Herkes yapıyor. Düşünün, şu anda dünya üzerindeki milletlerin tamamının içinde sigara tüketiminde, bakın sigara tüketimi, sigara tüketiminde Türkiye dünyada birinci sırayı işgal ediyor. Düşünün. O gün günlük bir gazetede rapor yayınlanmıştı. Geçen sene Türkiye Cumhuriyeti dahilinde sigaraya yatırılan para, işte satıldığı belli, alındığı belli, toplanan para belli. Geçen sene sigaraya yatırılan para Türkiye'de 400 trilyon. Bu ne kefazelik ya? Sigara içen adam Allah'ın verdiği sağlık emanetine, can emanetine, hayat emanetine hakaret ediyor mu etmiyor mu? Vallahi hakaret ediyor. Sağlığını böyle hovardaca harcayamazsın. Akciğerine zehir sokamazsın. Allah sana bu hakkı vermedi. Dünyada bu kadar emanete hıyanet eden insan var mı? Başka bir ülke var mı dünyada? 400 trilyon havaya üflenmiş, dumana. Ne, nasıl Müslüman memleket burası? Hangi, neye bakarak İslam ülkesi diyorsunuz? Sigara tüketiminde dünyada birinci, içki tüketiminde üçüncü, kumarda dünyada ikinci İslam ülkesiymiş. Bir gecede lotoya 3 trilyon para yatırılabiliyor. İslam ülkesiymiş. Yapmayın Müslümanlar. Vallahi dünyanın en gülünç haline düştük. Bir gecede, bir çekilişte, bir harekette, bir hamlede adam trilyon, trilyoner olmanın sevdasıyla yaşayan adama vallahi adam denmez. Hayvan bile denmez. Hani alın teri, hani çalışma, şu İmet sanayi sitesinde çalışanlar dünyanın enayisi mi bu adamlar? Canları çıkıyor. Bu tezgahları kuranlar, bin bir sıkıntıyla çalışanlar, işçi belası, efendim vergi, çeşit çeşit sıkıntılarla, alın teriyle, geceleri bile rahat uyuyamayan bu çalışan insanlar, enayi midir bu lotoyu ortaya koyanlar, alay ediyorlar insanlarla. Buna meydan verilmemesi lazım. Bunun reklam edilmemesi lazım. Bunun teşvik edilmemesi lazım. Bu alın terine hakarettir. Hayata hakarettir. Çalışmaya hakarettir. Emek insanına hakarettir. Böyle memleket olmaz. Vallahi utanıyoruz. Hem maddi hem manevi bir yıkıntı içindeyiz. Böyle bir yere varmak mümkün değil. Allah verdiği emanetleri alabilir. İstanbul Allah'ın bize verdiği bir nimet. 500 küsur senedir burada yaşıyoruz. Soruyorum size, İstanbul'u bize veren Allah İstanbul'u elimizden alabilir mi, alamaz mı? Soruyorum. Vallahi alabilir. Tarihte çok memleketler batmış. Açın okuyun. Tarih batmış insanların mezarlığıdır. Tarih bir mezarlıktır, bir müzedir. Batmış insanları, batmış devletleri, batmış milletleri göstermiyor mu? Hani Hititler, hani Sümerler, hani Akatlar, hani Cengiz İmparatorluğu, hani Timur İmparatorluğu, hepsi batmış gitmiş. Hani Osmanlı İmparatorluğu? Yani tarihte milletlerin battığı gerçektir de şimdi batmaz mı? Bu emanete hıyanet ederseniz, İstanbul dünyanın en güzel, en mükemmel, en nezih, en temiz ülkesiyken, şimdi dünyanın en pis insanların kim olduğu bilinmeyen, arabaları caddelere, yollara, sokaklara sığmayan, hırsızlığın en çok yapıldığı, içkinin en çok içildiği, insan hayatının su gibi harcandığı bir şehir haline gelirse, Allah bu şehri senin eline alır mı almaz mı? Vallahi alır. Gidin Avrupa yakasına, buralar da geçiyor öyle ya, bütün yollarında, kaldırımda hastalıklı kadınlar fuhuş için çeşit çeşit 72 milletin fahişesi dolaşıyor İstanbul'da. Böyle şehir olur mu ya? 20 milyon insanı doldurmuşsunuz, boğuyorsunuz insanları İstanbul'da. Birleşmiş Milletler'in raporu var. İstanbul'daki cadde, kavşak, köprü neyse kaldırım, altyapı, altyapıya göre İstanbul'da ancak 3 milyon insan yaşayabilir diyor. İnsan olarak bugünkü yapısıyla, bugünkü altyapısıyla vesaire elektriği, suyu, yolu şekliyle 3 milyon insan yaşayabilir. 3 milyondan sonra yaşama gittikçe ağırlaşır, kronik hastalar meydana gelir diyor. Sen 20 milyon insanı doldurmuşsun İstanbul'da, birbirin kişiliği insanlar. Bu emanet elden alınır. Tarih bunu ispat ediyor. Düşünün, her gün İstanbul'un muhtelif semtlerinde insanlar acımasızca öldürülüyor. Her akşam haber dinlerken ürküyorsunuz, korkuyorsunuz. Acaba nerede insanlar yine parçalandı? Geçen gün bir fırsat buldum. Evde kaldım akşam. Haber saati yaklaştı. Genelde saat 7'de, akşam 7'de haberler başlıyor biliyorsunuz. Haberlere 10 dakika var. Çocuklara dedim ki, çocuklar şu tansiyonumu bir ölçün bakayım. Haberlere 10 dakika var. Tansiyonumu ölçtüler, normal. Yükseği 14, aşağısı 10. Haberler başladı, güm güm güm, pat pat pat, çat çat çat, felaket felaket felaket. Haberler bitti. Yarım saat sonra dedim tansiyonumu yine ölçün bakayım. Tansiyon çıkmış 16'ya. Böyle memleket olur mu? İnsanı rahatlatan bir tek haber bulamıyorsunuz. Kara haberlerin ülkesi haline geldik. Kara paranın, kara haberlerin, kara belanın, felaketlerin şehri haline geldi İstanbul. Böyle gidemezsiniz. Vallahi bu emanet elimizden alınır. Hiç gözümüzün yaşına bakılmaz. Alın terinin bu kadar hakaret altına alındığı, sokaklarında 500 metre kumar için sıraya giren insanların ülkesini Allah elinden alır diyorum. Hem de Müslüman olduklarını söylüyorlar. Sen Müslümansın, itikadın var. İtibar etmen lazım, itimat etmen lazım. Haramı helal sayamazsın. Haram lokmayı helal sayamazsın. Kumar haramdır, kumarı helal kabul edemezsin. İtikadi meseledir. İçki haramdır, içemezsin. İçkinin haramlığını kabul etmek zorundasın eğer Müslümansan. Bundan dolayıdır ki İslam alimleri bu konuya çok hususi bir alaka, itikadi meseleye önem vermişlerdir. Mesela kitaplarda şöyle geçiyor. Bir adam haram olduğuna inandığı halde, canım Allah haram etmiş ama ne yapalım, müptelayım, tiryakiyim, alışmışım diye şarap içse, ama bak haram olduğuna inanıyor. Allah'ın haram ettiğini kabul ediyor, tasdik ediyor ama iradesi zayıf, benliğini yıkmış neyse, çürük bir durumda içki içiyor. Haram olduğuna inancı var. Bu adamın içki içmesi bu adamı kafir yapmaz. Ya ne yapar? Siz söyleyin, günahkar yapar. Günahkar olmak başka şey, kafir olmak başka şeydir. Haramdır ama ne yapalım, içiyorum diyor. Bu adam kafir olmaz. Günahkardır. Tevbe ederse vallahi kurtulur, cennete girer. Ama hiç ağzına içki koymadığı halde içki içen adamların yanından geçerken içki içtiklerini bildiği halde, gördüğü halde afiyet olsun dese, afiyet olsun diye adam vallahi kafir olur. Niye helal kabul ediyor? Afiyet olur mu lan bunda? Alkolde afiyet var mı? Sersem. Bak kelime, bir kelime adamı gavur yapar. İtikat meselesidir. Haram olduğunu bilerek kumar oynayan bir adam, loto, toto, her neyse, piyango, bilet alan, efendim kağıt alan bir adam, haramdır ama ne yapayım, çaresizim, falanım filanım gibi haramlığını kabul etmek şartıyla, inanmak şartıyla kumar oynasa bu adam kafir olmaz, günahkar olur. Ama piyangoya bilet çekerken Bismillahirrahmanirrahim de çekse kafir olur. Sebebini siz söyleyin, için helal kabul ediyor, haramı helal itikad ediyor. Yapmayın Müslümanlar. Allah verdiği Müslümanlığı elimizden alabilir, verdiği İstanbul'u elimizden alabilir, verdiği memleketi elimizden alabilir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Tehlike kapımıza dayanmıştır. İnsanların bu kadar kanının attığı başka ülke yok. İnsan haklarının bu kadar çiğnendiği başka ülke yok. Böyle olmaz diyorum. İslam buna müsaade etmez, etmiyor. Dini, İslami kimliğimizle hayatımız çatışıyor, çarpışıyor. İslam kimliğimizle sokakta değiliz, caddede değiliz. Bir Müslümanın kitabında kumar yok, içki yok, beynamazlık yok. Nereye varacağız? Bütün dünya insanları, insanlığı bizden öğrenmesi lazımdı. Bütün dünyanın insanları, insan haklarına saygıyı gelip İstanbul'da öğrenmesi lazımdı. Ama bütün dünya bizi, insan haklarını çiğniyorsunuz diye dava ediyor. Böyle memleket olur mu? Vallahi utanıyorum. Bir Müslüman olarak kitabımız olan Kur'an'ın karşısında yaşadığımız hayat ile, ki hayat denmez, hayat denmez. Hem maddi bakımdan diyoruz, hem manevi bakımdan dünyadaki gelişmelerin çok gerisindeyiz. Çok gerisindeyiz. Hem maddi, hem ahlaki, hem İslami, hem insani bakımdan çok gerideyiz. Bunun önüne geçmek lazım. Allah insanlara emanet yüklemekle insanı tarif ediyor. Bütün mukaddes emanetleri, bütün ahlaki değerleri, insani değerleri Allah insanlara teklif etmiş. Bakın, hayvanın hiçbir ahlaki değeri yoktur. Hayvanın hiçbir hayati, ahlaki, manevi değeri yok. Bütün maneviyat, mukaddesat, ahlak insanın üzerine ikram edilmiş. Bunları kaldırıp atarsanız geriye ne kalır? İnsanların inançlarına, itikatlarına baskı yaparsanız, zulüm yaparsanız bu yeryüzünün en çirkin hayatı olur. Kitaplarda şöyle bir kayıt var. Bir ülkenin yönetimi, idaresi küfür üzerine kurulmuş olsa bu yıllar, yüzyıllarca devam edebilir. Bir ülkenin yönetiminin küfür olması çabuk yıkılmasına sebep olmayabilir. Ama zulümle yönetiliyorsa o ülkenin daha fazla devam etmesi tarihen mümkün değil. Küfürle devam etmek mümkün ama zulümle devam etmek mümkün değil. Zulüm. Hem maddi hem manevi olarak söylüyorum. Geçenlerde bir yere davet edilmiştik. Orada sohbet ediyoruz. Apartmanın hemen hemen sahipleri veyahut da orada oturan insanların bir kısmı da sohbete gelmişler. Sohbet bitti, çıkıyoruz. Apartmanın o boşluğundan aşağı iniyoruz. Bir köpek sesi o apartman boşluğunda muazzam bir uğultu meydana. Bir köpek havlaması apartmanda. Eskiden köpek bir bahçede havlardı, yaylada havlardı, tarlada, şimdi apartmanda köpek havlıyor. Bu ne biçim hayat ya? Bu nedir dedim. Dediler işte komşumuzun köpeği. O da sohbete gelmiş, sohbetteymiş. Adamı yakaladım merdiven. Dedim ki ya bu köpek, evet hocam dedi benim. Çocuklar şey ediyor, hanım şey ediyor. Ne şey ediyor lan, sen sebep oluyorsun. Şey ediyormuş. Biraz da merakımdan dolayı dedim ki ya hadi bu köpek tamam. Hani ahlaki, manevi tarafıyla bir şey demeyeyim ama maddeten bu bir külfet olmuyor mu dedim. Bu köpek aylık masrafı dedim ne kadar olduğunu Allah için bana söyler misin dedim. Yani bu köpek ayda size kaç liraya mal oluyor? Bunun maliyeti, masrafı ne kadar? Dedi ki hocam dedi açık söyleyeyim 55 milyona mal oluyor ayda bu köpek dedi. Maması Avrupa'dan, banyosu bilmem ne, menikürü tırnaklarına varıncaya kadar, sırtındaki kemeri, sırtındaki semeri, boynundaki kemeri, kulağında küpe, haftada bir kere yıkanma, haftada bir kere ilaç, iğne, bakım, yemek, mama, 55 milyona. Ya Türkiye'de bir devlet memuru parayı, demek ki Türkiye'de bir köpek bir devlet memurundan daha fazla besleniyor. Böyle memleket olmaz dünyada. Gidemezsiniz fazla. İnsanların hayatının, hürriyetlerinin, mülkiyetlerinin, zürriyetlerinin, insanların servetlerinin bu kadar ayaklar altına alındığı ülke fazla gidemez. Bak bu kürsüden söylüyorum. Vallahi İstanbul elimizden alınır, ülke alınır, bölge parçalanır, insanlar iç savaşa gider, patlama olur, çatlama olur. Felaket olur. Avrupa'da bak çıt çıkmıyor. Avrupa küfür ülkesidir diyoruz ama burada olan zulümlerin hiçbirisi olmuyor. İnsan haklarına, haklarını adamlar yerine oturtmuş. İnançlara, ibadetlere, kanaatlere, hürriyetlere adamlar saygıyı yerine oturmuş. Bir çelişkisi yok, çatışması yok. Bakın yine bir seferinde arz etmiştim. Tekrar size İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin bir kararını okuyayım. Vallahi okumak için getirdim size. Resmi İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin bir kararı. Aslında bu karar bizim bu ülkeden çıkması lazım. Gidip nereden çıkıyor? Hadise şu, arz ediyorum. Abdest suyu azalmış. Abdest alamıyor kardeş herhalde. Bir bakalım. İngiltere'de muhtelif insanlar yaşıyor. Bunlardan, bu muhtelif insanlardan birisi de Hindistan'dan gelip İngiltere'ye yerleşmiş insanlar. Bunlara Hindu deniyor. Benim elimdeki yazıda Sih diyor. Sih. S-I-H. Sih. Bunlar Hindistan'dan gelmişler. İngiltere bunları vatandaşlığa kabul etmiş. İngiliz vatandaşı olmuşlar. Oraya yerleşmişler, orada ikamet ediyorlar. Ama adamların bir özelliği var. Ne özelliği var? Bu sih dediğimiz erkekler ölünceye kadar başları sarıklı. Başından sarığı çıkartmazmış. Hindular, sih dediğimiz adamlar. Bir de sakalları. Büluğa erdikten sonra sakalını bırakır, ölünceye kadar sakalını kesmezmiş. Hindistanlı bunlar, sihler. Başı sarıklı, yüzü sakallı. İngiltere bunları kabul etmiş. Vatandaş olarak kabul etmiş, yaşıyorlar. Hiçbir konuda bu sihlerin, bu Hinduların sarıklarıyla sakalları problem olmamış. Mesele olmamış. Memur olmalarına mani değil, tüccar olmalarına mani değil, pasaport almalarına mani değil, diploma almaya mani değil İngiltere'de. Ancak şu noktayı rica ediyorum, dikkatinize sunuyorum. Elimde belge var. Ancak bu Hindistan'dan gelen sihler her konuda rahatça yaşama imkanı bulmuşlar ama bir konuda sıkıntıya düşmüşler. Başlarındaki sarık yüzünden. Nedir o? Motosiklete binerken trafik yasalarına göre başına kask diye bir çelik, başına bir kask geçirmesi lazım. Kask diye bir şey, hani kafasını korusun diye çelikten yapılmış bir, ne diyelim ona, bir alet, bir vasıta. Kask diyorlar. Trafik polisi bunları yola sokmamış. Demiş ki motosiklete binecekseniz trafik yasasına göre sarığı çıkaracaksın, başına kaskı koyacaksın demiş. Bunlar demişler ki yok, biz ölünceye kadar yatarken bile sarıkla yatarız, başımızı açamayız. İnancımıza göre sarığımızı çıkarttık mı dinimizden çıkarız. Öyle inanıyorlar, ne yapalım? Adamlar geçen hafta görüyorsunuz Konya'da dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar toplandı. Dini bir sempozyum duymuşsunuz, Konya'da toplandılar. Hindistan'dan gelen adamlar verilen yemeği yemediler. Niçin siz söyleyin? Yemek yemediler. Burada sığır eti var, inek eti var diye. Onlara göre inek kutsal. İneğin eti yenmez, kesilmez, alınmaz, satılmaz. Vallahi yemek yemediler. Onlara ayrıca başka bir yere sebze yemeği geldi. 4 gün evvel Konya'da. Öyle inanıyor, ne yapalım? İnanç meselesi. İnançlar tartışılmaz. O da demiş ki trafik polisine, ben sarığımı çıkarttım mı dinimden çıkarım. Ben demiş böyle motosiklete bineceğim. Polis demiş yasak. Ben binerim, binemezsin, kavga çıkmış. İngiltere'de. Sarıktan kavga. Sih bunlar. Vallahi mesele, üzerindeki belge onu anlatıyor. İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne intikal etmiş. Şimdi mahkeme kararını aynen okuyorum. Bak, altını sarı kalemle boyalamışlar. Okuyorum. İngiliz Yüksek Mahkemesi'nin kararı. İngiltere anayasasına ve kanunlarına göre inanç yasaları, inanç kanunları, inanç yasaları trafik yasalarından üstündür ve önemlidir. İnanç yasaları. Devletin trafikte motosiklete binerken kask kullanma zorunluluğu hakkındaki kanununun gerekçesi, o motosikleti kullanan adamın hayatını güvenceye sokmaktır. Ama burada ise kişinin hayatına mana veren dini bir inanç söz konusudur. Dini inancın söz konusu olduğu yerde trafik yasaları uygulanmaz. İşte bu sebeple sihler bu uygulamadan muaf tutulacaklar ve kaskla değil sarıkla motosikletlerine binmesi serbest olacağı kamuoyuna duyurulur. Ve ondan sonra şu anda adamlar sarıklarıyla motosiklete, inançları bu. İngiliz Yüksek Mahkemesi bu kararı verebiliyor da bizim memleketimizde ne oluyor? Bu örnek insan hakları kararları bizden çıkması lazım. Yeryüzüne bizim örnek olmamız lazım. Bizim örnek olmamız icap eder. Bizim milletimiz Müslüman millettir, tarihi millettir, ahlaki bir millettir. Yeryüzünün 3 kıtasını 600 sene hükmetmiş bir milletiz biz. Bize yakışır mı başörtüsüyle uğraşmak? Bir rektöre yakışır mı başörtüsüyle uğraşmak? Bir üniversiteye yakışır mı insanlar uğraşmak? Utanç vesikası bunlar. Vallahi utanıyorum insan olduğumdan. Bu çok korkunç bir şey. Bu emanetler böyle zulümle gidemez. Bu kadar baskıyla, bu kadar insanların hayatını, hürriyetini, haklarını çiğneye çiğneye vallahi 2000 yılına çıkamazsınız. İnsanlığın önüne çıkamazsınız. Yeryüzünün önüne örnek olarak çıkamazsınız. Ezan okundu mu? Ses duymadım. Değerli kardeşlerim, Allah aşkına bütün bunları şunun için söylüyorum. Yeryüzünün en güzel, en temiz, en tarihi bölgesinde oturuyoruz. Üç kıtanın ortasındasınız, görüyor musunuz? Avrupa, Asya, Afrika. Ortasındayız. Üç tarafımız denizle kaplı. Dünyada böyle 3-5'ten fazla memleket bulamazsınız. Doğusuyla batısıyla her an 4 mevsimin gıda maddeleriyle karşı karşıyasınız. Gidin manava bakın, satılan marketlere bakın, nimetler dolup taşıyor. 4 mevsimin nimeti şu anda. Portakalla çilek yan yana, sebzeler, meyveler burada yetişiyor. Böyle dünyada kaç tane ülke bulabilirsiniz? Ama ne yazık ki bu ülkemizin 4 tarafı tamamen düşmanlarla kaplı. Yunanistan vallahi düşmanımızdır. Rusya Allah şahittir ki düşmanımızdır. Çünkü sıcak denizlere inmek için, Akdeniz'e inmek için devamlı İstanbul Boğazı'nı ve Çanakkale Boğazı'nı bekliyor. 400 senedir. Bunu herkes bilir. En basit insan bile bunun manasını bilir. Suriye tamamen düşman bir blok içindedir. Ermenistan düşman, Rusya düşman, Bulgaristan düşman, Yunanistan düşman, Suriye düşman. Bana etrafınızda bir tane dost memleket gösterin. Bu ne ya? Bu nereye gidecek bu? Bu nereye varacak bu? Bu nasıl politika? Bu nasıl dış işleri? Bu nasıl sistem? Bu nasıl hayat? Bütün milletlerin gözü var. İktisadi hayatımız çöktüğü gibi itikadi hayatımız da çöküyor. Dualarımız kabul olmuyor. Çünkü duaların kabul olması için duada çelişki bulunmayacak. Duanız çelişkili bir manzara arz etmeyecek. Ama bakın dualarımız çelişki içinde bizim. Ne diyoruz? Ezan okunuyor, uzatmayacağım. Bakınız, mesela elimizi açıp dua ediyoruz. Hocam bize dua et diyorlar. Hocam dua et. Hocam tamam dua. Ama dualar ile gayretlerimiz arasında çok uygun bir çizgi bulunması. Çelişkiye düşmememiz lazım. Çelişki şurada. Şimdi ya Rabbi diyor, düşmanlarımıza kuvvet verme. Hani kafirlere, zalimlere kuvvet verme ya Rabbi, güç verme ya Rabbi. Bak güzel bir dua. Zalimlere, kafirlere güç verme, kuvvet verme, imkan verme. Bu da kim bu zalimler ya? Hayali bir dua yok. Zalim kim? Amerika. Kafir kim? Şu anda dünyanın bir numaralı zalimi, bir numaralı sömürgecisi, bir numaralı kafir devleti kimdir? Amerika'dır. Niye saklıyorsun bunu? Niye gizliyorsun? Ya Rabbi zalime, kafire kuvvet verme diyorsun, dua ediyorsun. Eline geçen 10 milyon, 100 milyon lira parayı değeri düşmesin diye götürüp dolara yatıran sen değil misin? Hem zalime güç verme diyen sensin, hem de eline geçen parayı dolara yatırıp zalime güç veren, destek veren sen değil misin? Vallahi bu dua kabul olmaz. Bu doların yularından kurtulmak lazım. Yakında mahalle bakkalından bile alışverişinizi dolarla yapacaksınız. Haber vereyim. Yakında fırından ekmeği bile dolarla alacaksınız. Haber vereyim. Bu rezalettir, kefazeliktir. Benim tarihime, namusuma yakışmıyor. Utanıyorum. Cebimde dolar taşımaktan utanıyorum. Cebimde mark taşımaktan Müslüman olarak vallahi utanıyorum. Siz utanmıyorsanız bilmem. Bir Müslümanın cebinde dolar ne arıyor ya? Hani biz insanlığın en üstün insanıydık? Hani insanlığın en şerefli insanıydık? Dolar ne arıyor benim cebimde? Niye benim bir Benim param yok mu? Benim devletim yok mu? Benim milletim yok mu? Benim ekonomim yok mu? Niye dolara göre ayarlıyorsun? Niye dolara indeks etmişsin? Utanmıyor musunuz? Biz millet değil miyiz? Amerika'nın tarihi 200 sene evvele gitmiyor. 200 senelik devlettir Amerika. Ben 1 yıllık bir milletim. Utanmıyor muyum? Bir Amerikan dolarını alabilmek için 175 bin tane Türk lirası ödemenin utancını yaşıyorum. Utancını yaşayın. Allah'tan korkun. Allah-u Teala daha fazla bu utanç içinde bizi yaşatmasın inşallah. Yeniden İslam'a, yeniden Kur'an'a, yeniden Muhammed Mustafa'ya yönelerek, teveccüh ederek asıl bulunmamız gereken makama, bulunmamız gereken yere gelmemizi Rabbim yeniden bize ikram eylesin inşallah. Bu vesileyle değerli kardeşlerimiz, çeşit çeşit hastalıklar içinde bulunan kardeşlerimiz var. Devamlı cemaatimizden dua talep ediyorlar. Allah-u Teala ehli ümmetin bütün hastalarına, ehli İslam'ın, ümmet-i Muhammed'in bütün hastalarına acilen şifalar ihsan eylesin. Maddi ve manevi sıkıntısı olanları sıkıntılarından Rabbim halas eylesin. Ülkemizi, bölgemizi, beldemizi çeşit çeşit düşmanların hilelerinden, tuzaklarından, yurdumuzu parçalamak isteyenlerin çeşit çeşit oyunlarından bizi muhafaza eylesin. Başımızda bizi idare edenleri Rabbim adaletle, İslam'la yönetecek hale gelmeye muvaffak eylesin. Dini celili İslam'ı Rabbim hayatımıza hakim eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.